دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، آستانے آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، اور اے جانے جہاں تم بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تم تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، ایک جھلک دے عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، تنہائی ہو، اور بلد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔